Franța la începutul secolului al XVII-lea. Toate treburile statului au fost preluate de cardinalul Richelieu. Acest om uscat, cu bărbuța ascuțită și ochi de oțel, ambițios și viclean, a strâns în mâna cu care mângâie mătăniile toate firele puterii regatului. Nobilimea a fost înfrântă. Protestanții încolțiți s-au retras în spatele zidurilor din La Rochelle. Regele Ludovic al XIII-lea e tânăr și cam nătâng. Regina Ana de Austria e izolată, spionată, înfricoșată. Cardinalul își țese planurile. Încă 2-3 ani și nu numai Franța, ci întreaga Europa vor fi la picioarele lui. Atunci va dezvăța el poporul francez să mai cârtească împotriva sa și popoarele Europei împotriva catolicismului. Cine îl va putea împiedica? Cine? Protestanții? La Rochelle, cetatea în care s-au refugiat, nu va mai rezista mult timp. Sunt vești că hughenoții mor de foame între ziduri. Să moară. Dar dacă o să-i ajute totuși Buckingham, primul ministru englez? Deocamdată, acesta e un semn de întrebare. Dar oare Buckingham nu e muritor? Nu va fi nevoie să moară de bătrânețe. O să-i stea în cale regina Franței. El, cardinalul, știe că Ana de Austria îl urăște și că cere pretutindeni alungarea lui. Dar regele Franței nu are încredere în ea. O bănuiește, îi controlează corespondența, legăturile. E de ajuns să împrospăteze la timp gelozia majestății sale. Atunci, mușchetarii. Adevărat, regele nu renunță la ei și deocamdată îi stau în cale unde nici nu se așteaptă. Are însă ac de cojocul lor. Ludovic al XIII-lea a și aprobat decretul pentru interzicerea duelurilor. Iar dacă niște mușchetari nu se duelează, se înăbușe ca pești pe uscat. Și dacă se duelează, o să facă unul câte unul cunoștință cu Bastilia. Și la urma urmei, n-are el de partea sa clerul și poliția, spionii cei mai încercați, ca de pildă Milady de Winter, Bastilia, sprijinul papei și tezaurul Franței. Da, în curând, singurul stăpân al Franței și cu voia lui Dumnezeu al întregii Europe va fi el, prea credinciosul cardinal Richelieu. Poate nu va trece mult și pălăriei de cardinal îi va adăuga coroana regală. Scopul e prea înalt pentru a alege mijloacele. Asasinatul, minciuna, corupția, toate sunt bune dacă îl slujesc. A Aceasta e situația în anul 1628, când ca toate vlăstarele nobilimii scăpătate din regat, tânărul gascon D'Artagnan se pregătește să plece la Paris pentru a fi angajat ca mușchetar în garda regelui. Iată-l în clipa despărțirii de părinții săi. Ține spada mea! Ce-i drept? A cam ruginit. Cum ajungi însă la Paris, mergi în Saint-Bijac. E acolo, pe stânga, un tocilar priceput. Dă-i o livră să-i ascute bine de iușul. Bine de tot? Da, tată. Trecutul D'Artagnanilor și viitorul tău zac în oțelul ăsta. Treci pe la meșterul Jeannot din capul satului să-i întărească bine mânerul. O să-i plătim noi cu o cană două de lapte. Ce te amesteci, femeie? Nu te pricep la arme. Jeannot abia nu mai vin. Ia și calul ăsta. Am bătrânit, dar nu-i omor soară. Până la Paris te-o ține. Acolo vinde-l. Dacă-l dai noaptea, s-ar putea să iei pe el vreo 20 de livre. Măicuță, strânge-i bine Kinga. Of, Doamne, iar i-a căzut șaua sub burtă. Așa. Și acum, gata. Ascultă-mă bine, fiule. Da. Fii credincios cuvântului dat, dar nu ți-l da cu ușurință. Prietenii n-au nevoie, dușmanii nu-l merită. Nu alerga după glorie, dar nici nu fugi de ea. Fă în așa fel încât oricând să te însoțească de la sine. Nu ocoli duelurile. Nu, nu, fiule. Ține minte, mai bine să-ți sângereze pielea decât să-ți roșească obrazul. Nu-l asculta, măicuță. Duelurile sunt doar oprite de lege. Bine, mamă. Tu vezi-ți de tăvile din cuptor. Legea noastră a D'Artagnanilor este onoarea. Mai bine leu mort decât câine viu. Atât am vrut să spun. Și nu uita. Pleacă-te capului, nu pălăriei. Bătrânul meu prieten Treville, comandantul mușchetarilor, va fi bucuros să te primească în gardă. Dă-i din partea mea această scrisoare. Și niște plăcinte cu varză. Ce mai plăceau vărzoaicele domnului Treville. Mai mult ochii tăi. Află că nu putea suferi varza. Domnule Treville. Cât despre noi, nu te îngriji. De domnul să nu sulzim de-a binelea înainte de a auzi de faima ta de mușchetar. Și cântecul! Cântecul! Noi suntem bravi mușchetari și nu știm ce e frica. În viață ne-am făcut un crezor, totul ori nimica. Și acum, fiule, adio. Adio, puiul mami. Rămâneți cu mine! Fiule! Fiule! Ce? Fiule! Dumnezeule! N-aude! Dar ce s-a întâmplat? Nu și-a băut cana cu lapte! Tânărul D'Artagnan ajunge la Paris și pătrunde în cazarma mușchetarilor. Pe scările de piatră ce duceau la cabinetul comandantului Treville, așteptându-și rândul la audiență, vreo 10 mușchetari se distrau potrivit obiceiului, căutându-și unul altuia gâlceavă, pentru ca apoi să soluționeze pricinile și totodată problema rândului la coadă, duelându-se, cei loviți fiind obligați să treacă la urmă. Ia priviți! Ei, tinere, dar ciudată culoare are calul dumitale. Da, pe legea mea, galbenul ăsta e foarte cunoscut în botanică, dar până acum nu s-a mai văzut la cai. Nu te supăra, amice, sunt și eu încurcat de-a binelea. Spune cinstit ceea ce călărești dumneata, e cal cu adevărat? Știi, după urechi pare mai degrabă iepure, iar după burtă o gară. Domnilor, domnilor, nu fiți răutăcioși. Desigur, tânărul domn a greșit adresa. Caută fără îndoială muzeul de antichități. Pariez că dacă aș avea vârsta calului, m-aș putea lăuda că am asistat la facerea lui. Ascultă, tinere, mămica dumitale știi că ai plecat de acasă? Sau poate ai profitat de neglijența dădacei? Ia uitați-vă, a pus mâna pe mânerul spadei. S-a înfuriat bobocul. Puișorul mamii nu știe că spada se ține în mânuța dreaptă. În gardă! Anga! Ține! Și tu! Vă sume ascuțite limbile decât sările! Da! Domnul nu știe că spada se ține în mână! Spune-i, mămici, că te-ai tăiat într-un cioc! Și dumneata? Așa! Dă-ți acum scutecele la spălat! Mai e vreunul? Dumneata? În gardă! Nu, domnule, nu, eu sunt ușierul. Vă voi anunța îndată. Veți intra primul la capitanul Treville. Sunt un credor totul lor nimic. Onoarea ne e lege și sunt prietenia cu sa. Dar mână le vom apăra. Curajul ne aruncă prin apă și prin foc. Pădea! Trec mușchetarii, faceți loc! Ușier, anunță-ne imediat. Domnule ușier, acești trei domni nu stau la rând? Vă sfătuiesc să uitați că sunteți primul. Sunt cei mai buni spadasinei regatului. Athos, Porthos și Aramis. Următorul? Următorul? Ușier, anunță-ne imediat. Domnilor, regret, dar următorul sunt eu. Dumneata? Dumneata? Dumneata? Eu! Și-o repet, voi intra primul. Tinere, suntem grăbiți. Înlături, în gardă. Nu veți intra înaintea mea decât poate prin vârful acestei spade. Capitanul Treville. Dar ce-i zarva asta? Dumneavoastră, domnii mei. Desigur, Athos, Porthos, Aramis. E bine, nu m-aș fi mirat să aflu că vă bateți cu propria dumneavoastră umbră. Dar cu acest copil... Nu sunt copil. Am 19 ani. Cum te numești? D'Artagnan. Nu cumva ești fiul lui... La ordinele dumneavoastră, domnule de Treville. Poftim în cabinet. La revedere, domnule Athos. Veți intra al doilea. N-am isprăvit. Te aștept mâine la 12 la Charme de O. Prea bine. Pe curând, domnule Porthos. Îmi place să sper că mâine la 12:05 vei mai fi încă în viață la Charme de O. Dacă doriți, puteți conta pe mine la 12:10, domnule Aramis. Îți voi fi de folos, fără îndoială. Cândva am fost preot. Mai știu câteva fraze din Prohod. A doua zi, la orele 12, pe câmpul pustiu de lângă mănăstirea Charme de O. Ah, Ați fost punctual, domnule. Clopotele bat ora nămiezii. Nu vă veți putea plânge că n-ați avut o moarte creștinească. Ca bun creștin nu m-am putut opri să nu gândesc același lucru referitor la dumneavoastră. Cum? Domnule Athos, ați fost primul care m-ați provocat. La dispoziția dumneavoastră. Domnule, în gardă! Interzicerea duelurilor. Ordon să mă urmați. Cel imposibilul, domnule Jussac. N-avem de gând să părăsim Parisul. Dar nici nu e nevoie, domnilor. Închisoarea Bastilia e încă în Paris. Urmați-ne! Nu te pripi, Jussac. O să ajungi la timp. În iad! Ce vrei să spui? În gardă? Cum, îndrăznici? 3-8? Vă înșelați. Nu 3, ci 4. Dar dumneata, nu ești mușchetar. E drept. Nu am încă haina, deoarece abia am fost numit cadet. Dar am suflet de mușchetar. În gardă! În gardă! În gardă! Să pui pe fugă 8 cardinaliști nu era un lucru neînsemnat. Dar ca un tânăr necunoscut, abia primit cadet, să rănească pe Jussac, încercatul comandant al gărzii cardinalului, aceasta era o ispravă de-a dreptul neobișnuită. De altfel, ea și pecetluit începutul unei strânse prietenii între îndrăznețul gascon și cei 3 mușchetari. Înfuriat, cardinalul s-a plâns regelui, care însă, mândru în adâncul inimii de isprava mușchetarilor săi, s-a mulțumit să le taie solda pe o lună. Ieftină, dar numai puțin supărătoare o sândă, căci scăpați de spectrul Bastiliei, cei 4 se văd pe măsură ce trece timpul încolțiți de spectrul foamei. Nădejdea că vor face rost măcar de o friptură, jucând la zaruri ultimilor bănuți, s-a dovedit deșar. Cei 4 stau abătuți la locuința lui D'Artagnan, împreună cu servitorul acestuia, Planchet, tocmit în schimbul celor câțiva taleri, luați cu chiu și vai pe antiga mârțoagă a gasconului. Stau toți și oftează. Blestemate zaruri. Blestemată clipă. Blestemate degete. Cârciumarul scosese tocmai friptura de la tavă. o purtare umana pe deasupra montirilor aporite. Aș fi dat Sfânta Împărtășanie pe 7 ani doar pentru acest vârt. Eu nu, va trebui să-mi rat și mustața. S-a cuibărit mirosul de friptură în ea și o văd tot timpul înaintea ochilor. Să nu mai vorbim de asta, vă conjur. N-am mai putea amaneta ceva? Pe cinstea mea, mi-aș pune spada pentru un culcan și cismele pentru butoi de varză. M-ați întrebat adesea de ce am schimbat rasa de călugăr pe mantia de mușchetar. Păi spune, aș fi avut, călugăr fiind, prilejul să postesc atâta? Da, de ce ești trist, amice D'Artagnan? Nu cumva tânăra... Sioasa... Încântătoarea... Constanța... N-am mai văzut-o de 3 zile. Ah, cingașe ființă. Numai de pe aici de teamă să nu cred cumva că vine pentru chirie. Ce delicat. Oh. Cine e? Eu sunt Bonacieux, proprietarul. Bonacieux. Domnilor mușchetari, mă veți ierta că am îndrăznit să turbur bună a dumneavoastră dispoziție. Aș avea ceva de discutat cu domnul D'Artagnan. Știu, domnule Bonacieux, sunt încântat că vă văd. Da, aș fi fost de-a dreptul fericit să vă pot plăti chiria. Țin totul să vă reamintesc că ați avut bunăvoință să mi făgăduiți solemn plata chiriei încă pentru sâmbăta trecută. Exact, domnule Bonacieux. Dar, din păcate, nu memoria îmi lipsește în acest moment. Da, regret. Mai e totuși ceva. Știți desigur că am o mică negustorie peste drum. Nu cumva... magazinul de vechituri. Da, domnule. Am avut uimirea să vă dați dimineață pusă în vânzare la acest magazin masa, 3 tablouri, ligherul de bărbieriți și cele 2 perne din camera dumneavoastră. Da. Și pe deasupra am avut șansa de a ajunge prea târziu pentru a împiedica un sacrilegiu în toată puterea cuvântului. Ați vândut candela de argint la un preț cu totul neînsemnat. Aveți cuvântul meu că n-am știut. Că e magazinul meu? Nu, că e de argint. În sfârșit, domnule, aș fi fericit dacă ar fi doar atâta. Dar mai e ceva. Ceva mai delicat. Sunt informat că ați observat, ca să zic așa, îndeaproape că în această casă locuiește o tânără persoană. Cum de nu, domnule Bonacieux? Constanț! Frumoasa Constanț! Ei bine, domnule D'Artagnan, am socotit, nu fără folos, să vă științesc că sunt pe punctul de a mă căsători cu această persoană. Cum? Nu-i domnule. Nici bunic? Străbunic? Atunci sigur străbunic. Mă jigniți, domnule. Sunt doar o rudă foarte depărtată a străbunicului ei. Și am obținut dispensa eminenței sale cardinalului. Biserica nu se opune. Dar fata... Domnilor, să nu intrăm în amănuntele unei legături pe care biserica e pe cale să o consfințească. Domnule Bonacieux, dar te felicit. Te felicităm din toată inima. Logodnica dumneavoastră este o floare de cireș, o căprioară, o bijuterie, un crucifix. Așa, domnilor mușchetari. Să bem în cinstea și pentru fericirea domnului Bonacieux. Prea norocosul mire! Domnule Bonacieux, închină acest pahar cu noi. Cu plăcere, dar nu văd niciun pahar. Ah, Planche Moșul plătește, e îndrăgostit foc. Așa foc îngheață apele. Poate că domnul Bonasie dorește vin alb. Și cinci de vin alb. Feles, și cinci ce de vin alb. Da. Domnul mușchetar, da, eu știți, nu beau decât vișii. E bine, și un păhărel de apă minerală. Și un clapon la tavă, trei șungi, eba nu, patru. O pulpă de vițel, 5 scaune și 10 farfurii. Și o față de masă. Oh, dar ce observ, n-avem nici masă. La o parte, domnule Bonafie, aducem una de la dumneata. Da, domnilor, domnilor românșchi, dar vă implor. Au sosit fie șuncile. Așa, Blanșe. Onoarea mea, n-am avut timp să aleg, de aceea am adus un coș întreg. Oh, bine, Blanșe. Domnilor, vă conjur să suferim. Mă veți ucide. Nici o grijă, pentru dumneavoastră am adus niște pezme. În cinstea mirelui, domnul Bonasiu, odată! Viva! În cinstea frumoasei Constanț, de trei ori! Viva! Viva! Viva! Blanșe, pentru domnul Bonasiu, încă 5 sticle! Și un jambon! Și murături, murături! Domnilor, domnilor, vă conjur, mă ruinați, domnilor! Ajung. Să nu te prind cu șampon. Duc la porul înapoi. Nu mă mai căsătoresc. Nu. Și dacă până mâine nu-mi plătiți totul, o să mă plâng poliție. Eminenții sale, regii. Mai stății sale, regii. Și am să pun. În cinstea domnului Bonasie. Viva! Viva! Pa s-o porim. Viața-i dulce, dulce s-o trăim. De-ai, de-n-ai ceva în buzunar, e tot un drag, e drag de mușchetar. În acest timp, în cabinetul lui, cardinalul Richelieu primește raportul omului său de încredere, șeful poliției Jussac. Ai pus mâna pe scrisoarea reginei? Da, monseñore. Ai procedat discret? Morții nu mai vorbesc, eminența voastră. Curierul zace undeva, într-un puț părăsit. Morții nu vorbesc, e drept, dar se vorbește uneori de ei. Nu prea mult, excelență. Bastilia e la o azbârlitură de băți. Perfect. Adu-o scrisoarea. Poftiți, excelență. Da. Mereu aceeași poveste. Scăpați-mă de cardinal. Scăpați-mă de cardinal. Ne poftim. Cere împăratului Austriei să facă presiuni pe lângă rege pentru înlăturarea mea. Săptămâna trecută a scris același lucru regelui Spaniei, fratele ei. Fără îndoială, i-a scris și lui Buckingham. Nu, monseñore, nu era nevoie. Lordul Buckingham a fost personal la Paris. Ce? Ți-ai pierdut mințile? Când? Zilele trecute. De unde știi? Mi-a comunicat Milady de Winter. Milady la Paris? Vă așteaptă la Palatul Tremui. Aha. O voi vedea. Spune, Jussac, Buckingham a văzut-o pe regină, nu-i așa? Da, monseñore. L-a strecurat la Louvre noua cameristă a reginei, Constance Bonacieux. Să fie pusă în lanțuri, torturată, să spună tot ce știe. Depresos, excelență. Numita Constance are încredere deplină în tutorele ei, negustorul Bonacieux, care este agentul nostru. Aha, aha, aha. Da, prea bine, Jussac. Altceva? Doamna Laplace, fosta cameristă, a mărturisit la tortură că regina i-a dăruit lordului cele 12 ace cu diamante pe care le primise de la majestatea sa regele. Ce spui? Repetă! Regina a dăruit lordului Buckingham cele 12 diamante. Jussac, dragul meu, ai controlat? Monseñore, diamantele lipsesc din casetă. Regina nu le mai are. Dumnezeu să te binecuvinteze, fiul meu, pentru această informație. Ține 1000 de talere. Ești un om neprețuit. Fiindcă veni vorba, se spune că ai fost rănit. Nu prea grav, monseñore. După cum se vede, mi-a deslipit o ureche. Ca de obicei, regele i-a scăpat pe ticăloșii lui de muschetari, de spânzurătoare, oprindu-le drept pedeapsă doar solda. Dar nu e nimic. Vestea pe care mi-ai adus-o face cel puțin cât 100 de muschetari spânzurați. Curând vom respira ușurați. Voi scăpa de regină. Voi scăpa. Voi scăpa eu de ea, nu ea de mine. La revedere, Jussac. Și nu uita, anunț-o pe Milady. Mâine seară, orele 10, Palatul Tremouille. La Palatul Louvre, regele și cardinalul joacă șah, discutând totodată problemele la ordinea zilei. Bucuros că scrisoarea pe care poliția cardinalului tocmai pusese mâna nu era adresată, după cum se temea regele, frumosului prim-ministru englez Buckingham, regele mută piesele fără prea multă atenție. Ai într-adevăr dreptate, cardinale. Regina e prea singură. Și pe deasupra... amenințată de nebun. Iată o poziție de-a dreptul primejdioasă, sire. E limpede, nu? Dacă veți pierde regina, ați pierdut partida. Da, da, da, da, da, da, da. Am constatat într-adevăr acest lucru. De câte ori pierd regina, pierd și partida. Oh, exagerați, majestate. De altfel, scrisoarea de față dovedește că puteți pierde anumite partide, păstrându-vă regina. A, te gândești la regina Franței? Păi da, majestate. Erați convins, de pildă, că scrisoarea aceasta e adresată lordului Buckingham, când coloia trebuie să ajungă în mâinile vărului său, împăratul Austriei. Da, regina complotează mereu împotriva dumitale. Da. Nu-i place pălăria eminenței voastre? Cine țintește pălăria nemerește cel mai adesea capul. Regret această situație. Uite, să-ți fac o mărturisire. Doi oameni îmi sunt dragi în toată lumea. Dumneata și regina. Oh, oh, oh. Nenorocirea este că pe regina o iubesc, dar n-am încredere în dânsa. Aha. Iar în dumneata am încredere, fără să te pot iubi. În ce mă privește ca ministru, mi-e suficientă încrederea regelui și iubirea lui Dumnezeu. Bine mutat. Ce se aude cu La Rochelle. Oh, eretici ăștia blestemați vor fi zdrobiți în câteva luni dacă... Dacă? Dacă nu intervine Anglia. Anglia? Anglia? Dar nu te înțeleg. Rapoartele arată că Buckingham intenționează să ajute pe îndrăciții de hugenoți din La Rochelle. Dar Buckingham e catolic. De ce ar ajuta el un catolic acest viespar de protestanți? Pe acest domn nu-l privește religia mai mult decât culoarea ochilor calului său. Dar ce dorește? Să intre la Paris ca învingător. Buckingham? La Paris? Oh, e nebun! Sire, nebunul va amenință regina. Cum? Spune cinstit, crezi că regina nu mă mai iubește? Că se gândește la el? Iertați-mă, sire. Vorbeam de această regină. Da. Dacă m-ați întrebat de majestatea sa, Ana de Austria, iată ce cred. Ați cam neglijat-o prea mult în ultima vreme. Da, adevărat. Se împlinește curând un an de când i-ați dăruit cele 12 diamante. Peste 10 zile, dacă nu mă înșel. Exact, de Sfânta Ana, de ziua ei. Și? V-ați gândit că nici n-a mai avut prilejul să le poarte? Dați-i acest prilej. E tânără, strălucitoare. E prima doamna regatului. Ce mă sfătuiești? Dați un bal de Sfânta Ana. Rugați-o să poarte cele 12 diamante. Vă va fi recunoscătoare. Și dacă îndrăznesc să mă exprim așa, vă va iubi și mai mult. E o idee bună, cardinale. O voi anunța de îndată. Balul va avea loc peste 10 zile. Mai joci o partidă? Ați și pierdut-o dinainte. Ai spus ceva? Va fi o partidă tare, majestate. În aceeași seară, regele a înștiințat-o pe regină că peste 10 zile va avea loc balul și că dorește să o vadă împodobită cu cele 12 diamante pe care i le-a dăruit cu un an în urmă. Îndată după plecarea lui, regina o cheamă pe Constance Bonacieux, camerista sa. Constance, sunt pierdută! Nu trebuia! Majestate, state liniștiți-vă. Doamne, ce s-a întâmplat? Nu trebuia să-i dau diamantele. Am fost slabă. A jurat că nu o să mai revină niciodată în Franța. Mi-a cerut totuși un semn în amintirea vechei noastre prietenii. Sunt pierdută, Constance. Ați dăruit diamantele lordului Buckingham? Da, Constance. Cardinalul a aflat totul. Chiar adineaur regele mi-a cerut să le port la bal de Sfânta Ana. Majestate, liniștiți-vă. Dacă ar fi aflat cardinalul acest lucru, regele vi l-ar fi cerut pe loc. Oh, cardinalul e crud. Se joacă cu mine ca pisica cu șoarecele. Vrea să mă vadă nebunind. Ascultă, Constance, da, trebuie să am înapoi diamantele cu orice preț. N-am bani, dar dau toate celelalte bijuterii. Știu că ai un tutor care te iubește. Roagă-l în genunchi să plece la Londra cu scrisoarea aceasta. Ai milă de mine. Imploră-l să plece chiar acum. Majestate, nu știu dacă... Nu se poate. Roagă-l cu lacrimi în ochi, în genunchi, așa cum. Te rog eu. Roagă-l. Majestate. La 10 noaptea. Palatul Tremui e cufundat în întuneric. Doar la etajul întâi printre draperiile lăsate, se strecoară câteva raze de lumină. Cardinalul a sosit la întâlnirea cu spioana sa, Milady de Winter. La parter, nebănuind nimic, la lumina unei torțe, Athos și Porthos joacă zaruri. Sunt de gardă. Aramis se plimbă plictisit. E de-abia ora 10 și schimbul gărzii se face la 12. Auzi ceva? Da, s-a prins un liliac în barba bătrânului Tremui. N-auziți? Cu cuvelele de pe Bastilia. Ah, timpane de iască, se aud niște voci. Aș, e vocea ta și ecoul bolților. Da, da. E, aici, la lumină. Aici, lângă cămin. Da. Ascultați. Așadar, milady, cel mai târziu, peste o săptămână, voi avea 2 sau 3 din diamantele lui Buckingham. Și... el vor trebui necondiționat să se găsească în buzunarul sutanei mele în ziua balului. Le veți avea, monseñore. Vei înmâna diamantele lui Jussac, iar dumneata vei mai rămâne la Londra. Ce urmează să fac? Mi-ai raportat că Buckingham se pregătește de război în chestiunea La Rochelle. E bine, Anglia trebuie împiedicată cu orice preț să intervină. Știți prea bine, monseñore, că în acest moment Anglia e Buckingham. Da. Și Buckingham va interveni. Se pare că în Anglia mai sunt totuși alte forțe care se opun războiului. Parlamentul, parte din miniștri, tratează cu ei. Cumpără-i. Cardinal. Îți va aduce peste 2 zile hârtia pentru bancherul nostru din Londra și o împuternicire cu sigiliul meu și peceta regatului. Ai mâinile libere. Voi scrie așa. Posesorul acestei hârtii a făcut și face totul în numele meu și pentru binele statului. Binele statului. Dacă nu reușesc. Să nu reușești. Totul se poate cumpăra. În această privință, știi prea bine, nu sunt zgârcit. Există, monseñore, mijloace mai ieftine. La ce te gândești? Vă amintiți că în 1610, când Henric al IV-lea se pregătea să năvălească în Flandra pentru a lovi Austria, s-a întâmplat ceva care a salvat Austria? Da, da. Henric al IV-lea a fost ucis de un oarecare la Vaiac. O lovitură de cuțit. Și războiul n-a mai avut loc nici până azi. Dar Ramaiac a fost executat prin sfârtecare. Nu vreau să ajungi la ștreang, milady. A cunoscut cineva pe complicii lui Ravaiac? Ce sumă voi putea ridica de la bancherul nostru? Până la 10 milioane taleri. 10 milioane? Ați avea ceva împotrivă să renunț la tratative? Oh. Nimic, milady. Cunoști de altfel principiul meu. Prefer un cuțit scurt unor tratative prea lungi. Principiu. Păzește-te însă, milady. Franța are nevoie de mine, iar eu de dumneata. Da? Vine cineva. Ce e Jussac? Signore, o veste importantă. Spune-o. Regina a încredințat cameristei sale, Constance Bonacieux, o scrisoare către Lordul Buckingham. De unde știi? Mi-a comunicat personal, acum o jumătate de oră, negustorul Bonacieux, tutorele numite. Informația e sigură? Absolut sigură, monseniore. Numita l-a implorat pe bătrân să plece el la Londra. De unde e scrisoarea? După toate probabilitățile, Constance Bonacieux a și încredințat-o altcuiva. Cui? În casa numitei locuiește un foarte tânăr și înflăcărat cadet gascon, D'Artagnan. D'Artagnan? Da, monseniore. A fost văzut acum un sfert de ceas la capitanul Treville. Aha, aha. Pentru permisie, desigur. Să fie arestat imediat. Arestat D'Artagnan? Trebuie să trimite 20 de oameni. Nu trebuie să plece cu niciun preț. De aceea am și venit, monseniore. Semnați decretul de arestare. Da. Dar nu mai putem sta așa. Mulțumesc. Pe toți dracii, a plecat cu ordinul de arestare. După el. Nu vom ajunge, e călare. Acasă la D'Artagnan, repede! Simt mâncăimii voi fulstadei. 20 de cardinaliști. Cum părăsim garda? Revil ne va vrea în închisoare pentru părăsirea postului. Mai bine rost de lanțuri decât de remușcări. Haideți! Hai. Stați! E o trăsură în spatele palatului. Trăsura cardinalului. Atât mai bine, are caiuțe. Hai! Într-adevăr, Jussac era bine informat. Constance rugase pe bătrânul Bonacieux să ducă el scrisoarea reginei la Londra. Dar negustorul, speriat de riscul acestei misiuni, iar pe de altă parte, înfuriat pe Constance, care îi refuza cu încăpățânare propunerea de căsătorie și, mai presus de toate, dornic de o recompensă grasă, denunțase totul poliției. În schimb, D'Artagnan primise cu bucurie această misiune și în aceeași seară obținuse învoirea capitanului Treville de a pleca la Londra împreună cu Athos, Porthos și Aramis, precum și banii trebuincioși călătoriei. E târziu. D'Artagnan tocmai se desparte de Constance. Domnule D'Artagnan, fiți cu ochii în patru. Sunt, domnișoară Constance, ca să vă pot vedea mai bine. Nu glumiți. Tremur din toate mădularele pentru sărmana regină. Și pentru dumneavoastră. N-aveți niciun motiv să tremurați. Pe legea mea, deși răsta atât de bine. N-aș fi voit pentru nimic în lume ca tocmai dumneavoastră să riscați. Dar ați văzut... Domnul Bonacieux a avut toată bunăvoința, e însă prea bolnav. S-a dus chiar astă seară să-și lase sânge. Binecuvântată boală, ce-mi dă prilejul să mă bucur de încrederea dumitale. Slavă Domnului că domnul capitan Treville a încuviințat să fiți însoțit de cei trei domni mușchetari. Peste două ore vor fi aici. Toți patru vom răzbate până în iad, necumpând la Londra. Vom pleca la primul cântec de cocoș. Mi-e teamă. Cardinalul are iscoade. Să nu vă urmărească. Aș muri să știu că vi s-a întâmplat ceva din pricina mea. N-ai nicio grijă. Regina va avea diamantele. Da. Iar dumneata, iar tu, inima mea. Cum, domnule? M-ați sărutat și... Și? Nici măcar nu v-am tras o palmă. Se aud pași. Ia. S-a oprit. În numele regelui, deschideți! Cardinaliștii, recunosc vocea lui Jussac. Am fost trădați. Planșe! Planșe! Toarme păcătosul! Planșe! A cântat cocoșul? Zboară după domnii mușchetari. Sunt la Palatul Tremâi. Ah, nu mai timp. Ia ceva în mână. Ne vom apăra. Slavă domnule, că n-am amanetat igaia. Constans, ascunde-te. Nu. Fugi. Nu, rămân lângă tine. Ah, Dumnezeule, nu mai e pe aici nicio tigaie. Constans, Bonacieux și D'Artagnan, în numele regiului mă declar arestați pentru înaltă trădare. Iată decretul. Vă înșelați, domnule Jussac. Nu suntem arestați. Iată contradecretul. Pregătiți cătușele! Oh, Doamne, numai de nu l-ar omorâ. Când două ouă se tot ciocnesc, nu trebuie să se spargă. Numai de nu s-ar sparge tigaia. Aici e rost de jumăr. Nu veți scăpa, domnule D'Artagnan. Suntem 20. N-ați numărat bine, domnule Jussac. Ați rămas 19. Lovește-i, Planșei. Da. Atinge-i cu tigaia. Șaisprezece! Oh, Dumnezeu! I-a căzut spada! Redete, D'Artagnan! Oh, e pierdut! Să pune poftuți floreta mea, tigaia! Oh. La mine, domnul Jussac! Ați scăpat ieri la șar de ou! Plătiți diferența! Căutați scara, domnilor cardinaliști! Se pare că e mai greu de găsit acum! Ana! Să nu nimeni din pifniță! Vă așteaptă stradă crescuna cardinalului! I-am pus pe fugă! Săraca tigaie! O putem amaneta acum! Tot nu mai are coadă! Suntem bravi mușchetari și nu știm ce e frica. În viață ne-am făcut un trezor, totul lor nimic. Onoarea ne e lege și spun prietenia cu spada, în mână le vom apăra. Curajul ne aruncă prin apă și prin foc. Băzea! Trec mușchetarii, faceți loc. Râvnească aur și averi, zarapi și avari. Zăraci, ardeni și arșiet, așa sunt mușchetari. Onoarea ne e lege și scut prietenia cu sfat, dar mână ne vom apăra. Curajul ne aruncă prin apă și prin foc. Băzea! Trec mușchetarii, faceți loc. Cei trei mușchetari, D'Artagnan și Planchet, au plecat spre Londra. După două zile de călătorie neturburată, au ajuns la Amiens și se ospătează. Dar cardinalul a și luat măsuri. El a trimis în cea mai mare grabă pe Jussac, împreună cu o nouă gardă, pentru a-i aresta. Cei patru nu bănuiesc nimic. Tocmai se pregătesc să-și continue călătoria. Ei, Angiule, socoteala! Zece taleri, domnilor. Zece taleri? Deci, ciudumitale de post și apa asta chioară? Mă jigniți? Supa mea, apă chioară? Ce chioară? Oarbă de-a binelea. N-avea un ochi de grăsime. Da. Dar mielul și șunca și singurul cocoș din ogradă și cele trei pâini și cinci căni de vin pe care l-a consumat domnul? Am mâncat eu atâta? Pe cinstea mea că nici nu mi-amintesc. Se vede că mi-era o foame. Ține! Da. Ei, la drum! O clipă, domnilor! Banii ăștia sunt falși! Nu-i lua, Hangiule! Îi urmărim de la Paris! Sunt o bandă de falsificatori. Ce? Soldați, arestați pe domnul ăsta și toată șleafta lui. De ce s-o fi legând tocmai de mine? A văzut că ai burta mai mare și te lua drept șef. E bine, domnule mustăcios, află că nu îngădui ca oamenilor mei să li se turbure digestia. În gardă! Încă una! La naiba! Domnule, de fericit! Dacă vei plăti scump! Portos, ești rănit? Oh, nu face nimic! Nu vezi de mustăcios! Se pregătește să fugă! Apoi bate cu stânga! Inima dumitale, tine că cardinalistă, nu se stânga, nu-i așa, nu? Ține! Ne-a scăpat, mizerabilul! În schimb, și-a lăsat aici toată suita. Hangiu, un doctor și un gropar! Și ceva de mâncare. Dar repede, duelul ăsta mi-a făcut o foame. Da. La șei, pune șeile, plecăm. N-auzi? Unde ești? Da, stăpâne, m-ați chemat? Te-ai îmbătat, păcătosul. Nu, n-am băut nimic. Eram sumasă și se vede că s-a vărsat vinul. Pe gât? E, nu, mă uitam la dumneavoastră cu gura căscată. Hangiu, toarnă peste el o vadră cu apă. Nu, vai de mine, păcat, stăpâne. S-a amestecat un vin așa de bun cu apă? Las că nu ți-o toarnă pe gât. Nu, da unde? În cap. E, păi, tocmai asta e că vinul mi s-a urcat la cap. Am adus apă. Toarnă. Rănit, Portos a rămas împreună cu Aramis la hanul din Amien. D'Artagnan și Athos au ajuns în portul Calei. Aici, o nouă piedică li se pune în cale. Un ordin al cardinalului interzice capitanelor de vase să ia pasageri fără o autorizație specială semnată de cardinal și vizată de capitania portului. Cei doi stau necăjiți în curtea unui han, așteptând reîntoarcerea lui Planchet, trimis în recunoaștere. Domnilor, am fost pe chei. Am întâlnit pe ăla de era să ne aresteze. Ca falsificator la mea, vorbea cu un corăbier. Are autorizație, dar nu e vizată de capitanul portului. Era furios. Zicea că îl caută pe capitan de azi dimineață. Uitați-l, se îndreaptă încă. Minunat! Planchet, ești o bomboană! Nu mai îmi spuneți așa, că îmi lasă gura apă. Fă ce știi și adul în camera noastră de la Han. Da. Spune că acolo se află capitanul. Tu, Athos, puneți un bandaj negru peste ochi. Ia un castravet în gură, ciopărțește-ți barbă. Fă ce știi. Trebuie să semeni cu un lup de mare. Planchet, n-ai plecat încă? Ba da, mă duc. Va să zic că o să-i spun că domnul Athos e capitanul portului. Cum ar veni, o să-i vând țioara drept privighetoare. Da. E, băiete, nu știi unde poate fi capitanul portului? Căutați pe capitan? Se pare că nu m-a recunoscut. Sunt servitorul excelenței sale. Oh, Dumnezeu mi-a scos în cale. El a scos Dumnezeu pe dracu în cale. Du-mă repede la capitan. Uite 5 taleri. Sunteți prea bun, domnule. Biroul e chiar aici, la Han, la catul întâi. Pe aici. Poftiți, vă rog, pe aici. La catul întâi, sus. E domnul capitan acolo. Aici, domnule. Vă mulțumesc. Intră. Bună ziua! Dumneavoastră sunteți capitanul? În persoană. Ce doriți? Sunt domnul de Jussac. Ați venit, desigur, pentru viza autorizației de călătorie. Întocmai. De unde știți? Știu. Deoarece până acum au mai venit doi pretinși domn de Jussac. A? Cardinalul m-a înștiințat că adevăratul domn Jussac este acela care îmi va arăta împuternicirea dată de eminența sa pentru Milady de Winter. Dacă nici dumneata nu ai, Ai să ții tovărășie celorlalți doi în cazemata fortului. Cardinalul va fi încântat de dumneavoastră, domnule capitan. Pariez că cei doi sunt niște îndrăciți de mușchetare. Regret că vasul meu a și dat primul semnal. Aș fi dorit nespus să-i văd în cătușe, dar peste câteva zile mă voi reîntoarce. Poftiți împuternicirea și autorizația mea. Da. Planșet! Aici! Du actele alături. Spune-i secretarului să pună parafa. Domnul se grăbește. Da. Într-adevăr, iată al doilea semnal. Da. Poftim hârtiile. Da. Semnați-le. Da. Bine, poți pleca. Da. Hârtiile sunt gata, domnule Jussac. E o greșeală, domnule capitan. Nu sunt astea hârtiile mele? Oh, cum așa? Dumneavoastră nu vedeți? Nu? Acesta este un simplu petec de hârtie scris cu cărbune. Ale mele erau scrise cu cerneală, sigilate, parafate. Nu mai spuneți. Și ce scrie pe acest petec? Vă mulțumesc atât pentru autorizație, cât și pentru actul celălalt. Semnează D'Artagnan. O, bandiților! Nu ești capitanul portului! Ați-o manilor! Mi-ați sticluit pe farsă! Dați-mi actele! Actele! Actele mele! Îți amintești de a mie? M-ai denunțat ca falsificator de bani. Ai fost plătit cu aceeași monedă. Opriți! Planșe! Domnul D'Artagnan a plecat? S-a îmbarcat? Nu vedeți? Ne face cu mâna de pe vas. Aha. Bine că a luat autorizația. Vorbația, o văzul la răboie și caiul mănâncă. D'Artagnan a ajuns cu bine la Londra și a fost primit de Lordul Buckingham. Acesta citește scrisoarea reginei și trimite după diamante. Dar Lady de Winter, sosită cu două zile înainte, își îndeplinise misiunea. Buckingham nu mai găsește decât 10 diamante. Bijutierul chemat în grabă nu poate face alte două la fel decât cel mai devreme în 3 zile. Ciudat, foarte ciudat. Acum 2 zile, la balul mascat, le aveam pe toate, prinse de șarfă, ca de obicei, aici, în dreptul inimii. Voi aștepta 3 zile, milord. Nu! Nu, domnule D'Artagnan, acesta-i termenul bijutierului. Le voi găsi chiar azi. Milord? Să vie ministrul poliției. Cred că e deprisos, milord. Azi în zor s-a îmbarcat în port un om cu mustață mare. Când l-am zărit, corabia tocmai plecase, așa că n-am putut interveni. Era Jussac, șeful poliției cardinalului, însărcinat cu ducerea celor 2 diamante în Franța. Însărcinat cu ducerea lor cardinalului, nu-i așa? Da. De călos! De la calomnie a ajuns la furt. Nu m-aș mira să ajungă și la asasinat. Dar cum de s-a putut? Cum a pătruns în palat? Cum? Fără îndoială vi l-a furat la balul mascat Lady de Winter. Lady de Winter la Londra? Ministrul poliției. Milord? Domnule ministru, dumneata știi... Lady de Winter a fost arestată acum 2 ore. Încerca să ridice de la bancherul cardinalului 5 milioane de taleri. A declarat ceva? Absolut nimic, milord. Și pe deasupra a încercat să cumpere garda fortului din Yorth, unde e închisă. Din fericire, șeful gărzii e locotenentul Felton. Perfect, perfect. Mai curând va putea cumpăra toată Irlanda decât pe acest irlandez căpățânos. Milord, iată dosarul ei. Cinci otrăviri, înaltă trădare, bigamie, spionaj. Prea bine, prea bine. Voi da instrucțiunile lui Felton. Oh, de data asta nu mai scapă. I-am prins în laț nu numai mâna, ci și gâtul. Poți pleca, milord. Îngăduiți-mi să mă retrag și eu. Nu, o clipă. O clipă, domnule mușchetar. Faptul că te găsești aici arată devotamentul dumitale pentru o regină. Nu-i așa? Apăr orice femeie de uneltirne cinstite. Cardinalul vrea să o piardă pe ea și pe tot cei ce o slujesc. Chiar dumneata vei fi trimis la Bastilia. Vei putrezi în lanțuri. Te-ai gândit? M-am gândit doar la datoria mea de gentilom. Ești nobil, domnule D'Artagnan. În Gasconia știe toată lumea acest lucru. Mă străduiesc să-l afle toată Franța. Ei bine, acest pop prim-ministru urmărește distrugerea nobilimii din Franța. Chiar pe cea din Gasconia, domnule D'Artagnan. Ești catolic? Unde vrei să ajungeți? Cardinalul vostru preacatolic luptă împotriva catolicismului. El vrea distrugerea Angliei catolice, a Spaniei și a Austriei, fiicele Romii. Prigonește pe protestanții din lăuntru, dar îi ajută pe cei din afară. Știi bine acest lucru. Îngăduiți-mi, lord. Domnule D'Artagnan, ai văzut vreodată un milion de livre? Privește. Vor fi ai dumitale, toți. Chiar mai mult. Ucide-l pe cardinal. Milord, mănuiesc spada, dar nu cuțitul. Îți voi da castele, moșii, rangul de baron, de lord. Am spus-o, domnule Buckingham, eu nu sunt asasin. Doresc ca la sfârșitul vieții să pot spune fiului meu. Îți dau această spadă și numele D'Artagnan. Sunt nepătate amândouă. La dracu. Te găsești totuși la Londra. Spune, lămurește-mă, ce te-a adus aici? Un singur lucru, milord. Cuvântul dat. Îngăduiți-mi să mă retrag. Bine, bine. Iartă-mă dacă te-am jignit. Voi fi aici peste 3 zile. Lady de Winter știe că pentru dânsa închisoare e o anticamera morții. Nu se lasă totuși pradă de snădejdii, ci făurește planuri de evadare. Prin întrebări meșteșugite, ea afla de la soldați că locotenentul Felton, comandantul fortăreții, este un puritan habotnic și exaltat. În acest caz, îl urăște fără îndoială pe Buckingham. Asta ar putea fi scăparea. Dar au trecut 3 zile de la arestarea ei și Felton nici n-a venit să o vadă. Cum să procedeze să-l aducă la ea? Sub ce pretext? Milady, v-am adus mâncarea. Da. Dar ce-i asta? Nu mai mișcă. Milady. Milady. Hei, drăcie. A leșinat? Hei, cazul ăsta n-a fost prevăzut. Mă duc să-l chem pe locotenent. Acum e acum. Trebuie să scap. trebuie să scap. Dar ziua mântuirii va veni, nădejdea nu e înșelătoare, căci îngerii îl vor slăvi pe mucenicul care moare. Dar nu văd nicio femeie leșinată, ci una care se roagă. Am zgâlțit-o, soră, și nici n-am mișcat. Priviți, stătea ca și acum. Cine sunteți? Ce vreți? De ce-mi turburați rugăciunea? Pleacă, John. Ești un dobitoc. Dar de unde cunoști, dumneata, imnul acesta puritan? E un imn al credinței mele. Cum? Dumneata, nu ești catolică? Slăvesc clipa în care am cunoscut credința cea adevărată. Sunt fratele dumitale într-o credință. Ești puritan? Da. Dumneata care execuți ordinele ducelui de Buckingham, acest nelegiuit sardanapal pe care noi îl numim anticrist. Nu, nu te cred. Ești fără îndoială complicele lui, nu numai într-o prigonire, ci și în erezie. Piei din ochii mei. Nu, sora mea, îl urăsc pe Buckingham și toate visurile mele sunt tulburate de apariția unui înger care strigă. Lovește, mântuiește Anglia, ucide-l pe anticrist. Îngerul are aproape aceeași voce ca și dumneata și aproape același chip. Oh, acum te recunosc. Ești cu adevărat fratele meu. Spune-mi, de ce ești aici? Mi s-a spus că ești catolică și că ai uneltit împotriva statului. Ai auzit de întâmplarea de la mănăstirea puritană Buck? Da, da. A indignat pe mulți drept credincioși. Niște soldați beți au pătruns în lăuntru și au tulburat liniștea sfântului lăcaș. Nu niște soldați, ci ofițeri în frunte cu Buckingham. Eu sunt una dintre acele care m-am împotrivit nelegiuiților. Trebuie ucis, ticălosul. Eu am încercat. În timp ce mă zbăteam în brațele lui, i-am smuls cuțitul de vânătoare și l-am împlântat în piept. Din nefericire, avea cămașă de zale. L-am amenințat că-l voi da în vileag. Nimeni nu s-ar fi putut îndoi de cuvântul unei călugărițe. De frică, m-a închis aici și aflu că mi-atribuie crime nescocite și probabil alt nume. Oh, nu mi-a fost dat să scap Anglia de anticrist. Sabia Domnului a fost prea grea pentru brațul meu. Dar nu și pentru al meu. Azi după masă sunt chemat de duce. Ceasul mântuirii a sunat pentru Anglia. Vrei să-l ucizi? Da, soră. Vreau să fiu alături de tine. Scoate-mă de aici. Nu se poate, soră. Am ordin să te țin închisă. Sunt militar. N-am călcat niciodată ordinele superiorilor mei. E ordinul lui Buckingham. Buckingham e general. Eu sunt locotenent. Mă lași aici să mor. Dumnezeu ți-a hărăzit mucenicia. Roagă-te și slăvește-l. Adio, sor. Nu! Dă-mi drumul! Nu vreau să mor! Dă-mi drumul! În aceeași după masă, în palatul lui Buckingham. Locotenent Felton, iată sentința de moarte a spioanii Lady de Winter. O vei aduce la îndeplinire. Voi executa mai întâi o sentință care e scrisă cu litere de foc în inima mea și a Angliei. Sentința ta de moarte, anticrist! Ah! Dumnezeule, un doctor, ați fost înjurat. Cheamă pe D'Artagnan, repede. Oh. Milord. Diamantele, aici, la piept. Spune-i reginii. Mă voi ține de cuvânt. N-am să mai văd niciodată. A sosit doctorul. Nu mai e nevoie. A murit. E ziua Sfintei Ana. La Palatul Lumii, balul a și început. Toată curtea arde de nerăbdare să urmărească merlesonul, dansul perechei regale și totodată de curiozitate. Curtea a aflat din grija cardinalului că regele și-a exprimat dorința ca regina să poarte diamante. Se pare însă că regina le-ar fi dăruit unui prea frumos duce englez. Să fie adevărat, le va purta sau nu? Regina trebuie să sosească dintr-o clipă în alta. La 12 precis, începe merlesonul. Doamnă, se pare că ați uitat rugămintea mea. Aș regreta nespus să nu-i fi acordat însemnătate. Unde sunt diamantele? Nu se potriveau la rochea aceasta, sire. Sunt mâhnit, doamnă. Vă jur că nu culoarea rochii m-ar fi interesat în această seară. Omagiile mele, doamnă, îngăduiți unui biet preot să fie fermecat de strălucirea majestății voastre. Nici nu mă mir că ați renunțat la diamante. Ar fi trecut neobservate. Nu sunt de aceeași părere. Nădăjduiesc să ține seamă de acest fapt, doamna mea. De altfel, până începe merlesonul, dansul Augustei voastre perechi, mai sunt câteva minute. Maestatea voastră are tot timpul să le caute, nu-i așa? Vă rog să mă iertați, sire. Mă voi întoarce îndată. Sire, cunoașteți aceste diamante? Cum de-au ajuns la dumneata? Nu sunt din cele 12 pe care le-am dăruit reginei? Vă voi explica totul de îndată ce regina se va reîntoarce. Dacă se va mai reîntoarce. Regina a intrat în apartamentele sale. Ultima ei speranță, D'Artagnan, s-a prăbușit. Cu fața adâncită în palme, plânge ușor. Cine? Eu, majestate, D'Artagnan. Am sosit chiar în această clipă. Iată diamantele. Îți mulțumesc din inimă. Pierduse-mi orice nădejde. Sunt salvată! Da, Cum să te răsplătesc? Uite, ține acest inel. Majestate, mi-am făcut doar datoria. Dăruiți-l Constanței. Constanța este arestată. Arestată? E la Bastilia din ordinul cardinalului. Nu știu cum a fost găsită. O ascunsesem eu. Nu-i cunoștea adresa decât tutorele său, bătrânul acela cum se cade. Majestate, înainte de a pleca, sunt nevoit să vă întristez. Lordul Buckingham n-are să vă mai vadă niciodată. Mi-a făgăduit-o de atâtea ori. De data asta își va respecta făgăduiala. A fost ucis. Nu înțeleg de ce zăbovește. E timpul să deschidem bal. Ah, dar iată. Într-adevăr, cardinale, ideea dumitale a fost minunată. E strălucitoare cu toate diamantele. Toate? Numărați bine, sire. S-ar putea să nu fie toate. Ce vrei să spun? Dorința voastră a fost îndeplinită. 6? 7? 8? 9? 10? 11? 12? Sunt toate, cardinale. Toate, sire. Și atunci, aceste două? Aceste două? Vroiam de mult să fac un dar regine. N-am avut alt mijloc decât prin intermediul majestății voastre. Oh, sunt prea costisitoare, monseniore. Și pe deasupra au câteva pete. Puteți să le păstrați. Ce la palat balul continuă, D'Artagnan a ajuns acasă și stă de vorbă cu negustorul Bonacieux. Domnule Bonacieux, Constanț nu e acasă? A, mititica, e la țară. Lasă prefăcătoria. Știi prea bine că e la închisoare. Nu știu nimic. Nici că ai denunțat-o cardinaliștilor. Eu? De ce s-o denunț? Pentru că nu voia